Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ssalatu ve etemmut teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'ûs rahmeten lil alamin. Allahumma la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazne iza şi'te sehla. Allahumma allimna ma yenfa'una ve enfa'una bima allamtana. وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلُ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إلى آخره صدق الله العظيم. Geçen dersimizde Bakara suresinin 76. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu dersimizde de bu ayeti kerimeden itibaren Rabbimizin ayetlerini, Rabbimizin mesajını hep beraber tanımaya çalışacağız. Duyduklarımızla, dinlediklerimizle inşallah önce Rabbimizin istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızı yine Allah'ın istediği biçimde amele dönüştürmek üzere bir cehdin, bir cihadın, bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Yahudilere yönelik Rabbimizin ayetleri devam ediyordu. Rabbimiz Yahudileri amansız düşmanlarını Müslümanlara tanıtıyordu. Diyordu ki ey Müslümanlar, sizler hala bu adamların sizin inandığınıza Müslüman olacaklarını mı bekliyorsunuz? Vazgeçin bu bekleyişten. Bakın onlar münafıklık da yapıyorlar buyurarak, bakın 76. ayetinde Rabbimiz şöyle diyordu. وَإِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Onlar Müslümanlarla karşılaştıklarında, Müslümanlarla karşı karşıya geldiklerinde derler ki قَالُوا آمَنَّا. Biz de sizin gibi inanıyoruz derler. Biz de sizin gibi inanıyoruz Kur'an'a derler. Biz de aynen sizin gibi okunup anlaşılmasından yanayız Kur'an'ın. Biz de sizin gibi Resul gerçeğini aynen kabul ediyoruz. Biz de peygamberi ve onun sünnetini örnek almadan Müslümanlık olmayacağını, olamayacağını biliyoruz ve öylece inanıyoruz. Yani sünnetin hayatımızdaki önemine, fonksiyonuna biz de inanıyoruz derler. Müslümanlarla karşı karşıya kaldıkları zaman böyle derler ama Allah diyor ki bakın, وَاِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قَالُوا اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da Allah'ın size açtığı bilgileri Rabbinizin huzurunda size karşı delil olarak kullansınlar diye mi Müslümanlara anlatıyorsunuz derler. اَفَلَا تَعْقِلُونَ. Aklınız ermez mi sizin diyorlardı. Yani birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da birbirlerine taan etmeye başlarlar ve derler ki ne yapıyorsunuz yahu siz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz siz böyle? Yahu Allah'ın size ulaştırdığı bu bilgileri Allah katında sizin aleyhinize belge olsun diye mi Müslümanlara söylüyorsunuz? Aklınız yok mu sizin? Buna aklınız ermiyor mu sizin? Yani Allah'ın Tevrat'ta size açtığı bilgileri, Allah'ın Tevrat'ı vasıtasıyla size gönderdiği bu bilgileri, bu beyinsizlere, bu bilgisizlere, bu ümmilere mi veriyorsunuz diyerek birbirlerine çatıyorlardı. Yani bu bilgileri sizin aleyhinize belge olarak kullansınlar diye mi veriyorsunuz bu Müslümanlara? Bak sizin kitapta da böyleymiş. Sizin dininizde de varmış bu. Niye gizlediniz bunları? Niye dininizden çıktınız? Niye kitabınızı terk ettiniz? Niye kitabınızı değiştirdiniz diye bu Müslümanların size delil getirmelerini mi istiyorsunuz? Böylece sizin delillerinizle, sizin kitabınızın delilleriyle bu Müslümanların sizi sığgaya çekmelerini mi istiyorsunuz? Sizi yargılamalarını mı istiyorsunuz? Yapmayın bunu. Vermeyin bu bilgileri Müslümanlara, sizin aleyhinize çıkar diyorlardı. Efela takilun, aklınız ermez mi sizin? Hem dünyada hem de ukbada aleyhlerinde bir delil olmasından korktukları için Tevrat ve İncil'deki hakikatları Müslümanlardan gizlemeleri noktasında birbirlerini uyarıyorlardı alçaklar. Efela takilun, aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Aklınızı, akıllarınızı kullanmıyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de akıl kelimesi hiçbir zaman kendi başına el aklu olarak kullanılmamıştır. Kur'an okuyanlar, Kur'an'ı inceleyenler görmüşlerdir. Akıl kendi başına hiçbir işe yaramaz. Kendi başına hiçbir şey yapamaz. Akıl onun için böyle denilmiştir. Yani akıl kendi başına hiçbir şey değildir. Ön bilgi vereceksin, yan bilgi vereceksin veya kulağı kullanacaksın, gözü kullanacaksın da akıl ondan sonra bir şey yapacak. Değilse akıl hiçbir şey yapamaz. Yani akıl kendi başına hiçbir şey değildir. Ondan dolayıdır ki akletmez misiniz denmiş. Tıpkı görmez misiniz demek gibi. Gözün kendi başına hadi mutlak bir görüşlülüğü olsun diyelim. Ama gözün asıl özelliği nedir? Gören göz gözdür değil mi? Yani adamın gözünün zarı patladı mı ya da kulağının zarı patladı mı duymaz değil mi adam? Onun kulağı da var ama duymaz. Yani ha var ha yok fark etmez. Mesela ağız için daha münasip anlaşılır. Ağız var, dil var, diş var, dudak var, yutak var, nefes var, ciğer var ama adam yine de konuşamıyorsa onun ağzı ha var ha yok denecektir. İşte efela taqilun da böyledir. Allah da onların aklını erdirmek için söylüyordu. Onlara onları anlatmak için söylüyordu. Peki acaba hangi bilgilerdi bu Müslümanlardan gizlemeye çalıştıkları bilgiler? Yani yapmayın etmeyin. Ey Yahudiler, sizler Allah'ın size Tevrat'ta açtığı bilgileri bu ümmilere, bu cahillere, bu bilmezlere ulaştırıp da kendi aleyhinizde onların delil olarak kullanmalarını sağlamayın diye bu gizlemeye çalıştıkları bilgiler acaba hangi bilgilerdi? Ya gerek ahir zaman nebisine ait Allah'ın size bildirdiği bilgileri Müslümanlara bildirmeyin, gizleyin diyorlardı. Yani ahir zaman nebisine ait Tevrat'ta Allah'ın size bildirdiği bilgileri, gerekse İsrailoğullarının geçmiş mecralarıyla ilgili, yani İsrailoğullarının sergüzeşti hayatlarıyla ilgili Allah'ın size bildirdikleri bilgileri bu Müslümanlara bildirmeyin diyorlardı. Veya Kur'an'ın mutlak doğruluğuna dair Tevrat'ın şehadet bilgisini, Resulullah'ın ve onun getireceği mesajın doğruluğuna ait Resulullah'ın vasıflarıyla ilgili Allah'ın size haber verdiği bu bilgileri, bu doğruları bu Müslümanlara niye söylüyorsunuz? Niye elinizdeki kozları veriyorsunuz bu adamlara? Aleyhinizde delil olarak kullanmalarını mı istiyorsunuz bunları Müslümanların diyorlardı. Yani bu bilgileri siz onlara bildirmeseniz nereden bilecekler onlar bunu diyorlardı. Halbuki bu bilgileri onların anlatmasıyla değil, Tevrat'ın da Kur'an'ın da sahibi olan Allah'ın bildirmesiyle biliyordu Müslümanlar. Ama zavallılar bunun farkında değillerdi. Allah bundan sonraki ayetinde buyuruyor ki bakın: "Evela ya'lemune enallaha ya'lemu ma yusirrun ve ma yu'linun." Onlar bilmiyorlar mı ki Allah gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. Halbuki onların açıkladıklarını da gizlediklerini de bilen Allah'tır. Bunlar bilmiyorlar mı ki Allah onların esrarını da bilir, ilanını da. Bunlar bilmiyorlar mı ki gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da Allah. Yani sırlarını, esrarlarını, hatta en gizlinin gizlisi olduklarını da Allah bilmektedir. Açıkladıklarını da Allah bilmektedir. İsterse gizli gizli kendi aralarında fısıldaşarak konuşsunlar, isterlerse açık açık konuşsunlar fark etmez. Allah onların konuştuklarının hepsini bilmektedir, hepsinden haberdardır. Halbuki Tevrat'ı indiren de, İncil'i indiren de, Kur'an'ı indiren de Allah'tı. Yani bu adamlar nasıl bir hesap işine giriyorlardı böyle? Kalplerinde ne tür fesatlar taşıyorlardı böyle? Allah bütün bunları biliyordu ve bu bilgileri de Resulüne ve Müslümanlara anında bildiriyordu Rabbimiz. Anlayabildiğimiz kadarıyla burada iki şey demeye getiriyorlardı. Birincisi, yani Tevrat'ta Allah'ın size açıkladığı bu bilgileri öyle ulu orta her yerde konuşup durmayın. Yoksa Allah bu işin farkına varır da yarın kıyamet günü bizim işimizi bitirir diyorlardı. Bir, yani sanki Allah bilmiyordu hainler, yani onlar konuşmasaydı sanki Allah unutmuştu, Allah bilmiyordu. Sanki onlar konuşunca Allah bu işin farkına varacak. Diyorlar ki böyle bu konuları ulu orta her yerde konuşup durmayın. Allah bu işin farkına varır da sizin defterinizi dürer, sizin işinizi bitirir diyorlardı. Bir de Müslümanlar bu bilgileri duydukça ayaklarını sağlam basarlar. Yani dinleri konusunda Müslümanlar şüpheye düşmezler ve onları yollarından çevirmemiz güçleşir. Bizim işimizi zorlaştırıyorsunuz, yapmayın. Kendi aleyhinize delil olacak bu bilgileri Müslümanların ağızlarına, Müslümanların kulaklarına vermeyin diyorlardı. Bakıyoruz bugün de Yahudi dinli, Yahudi karakterli insanların aynı şeyleri yaptıklarına şahit oluyoruz. Müslüman yanında Müslüman görünüp, Müslüman yanında Müslüman tanınıp ama kendi başlarına kalınca da ya bu adamlara niye bu kadar imkanlar veriyorsunuz? Niye bu adamlara doktorluk veriyorsunuz? Niye bu adamlara doçentlik imkanları tanıyorsunuz? Niye bu adamları şu şu makamlara, şu şu mevkilere getiriyorsunuz? Bu ilahiyat mezunlarını niye müdür yapıyorsunuz? Bu imam hatip mezunlarını neden üniversite imtihanlarına sokuyorsunuz? Bugün bakıyoruz Yahudi dinli, Yahudi karakterli insanların aynı şeyleri söylediklerine şahit oluyoruz. Hatta ya bu adamları niye kendi televizyonlarınızda konuşturuyorsunuz? Bunlar sizden değil ki. Kur'an da anlatsalar, sünnet de anlatsalar bunlar sizden değil. Konuşturmayın bunları. İmkan vermeyin bu adamlara. Televizyonlarınızda, radyolarınızda bu adamları konuşturmayın diyorlar. İşte Allah korusun aynı Yahudi mantığı. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz buyurur ki وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَّ وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Onlardan, o Yahudilerden kimileri de vardır ki ümmidirler. Yani okuma yazma bilmezler. Kitabı da anlamazlar. Ancak ümniyelere tabi olurlar ve وَاِنْهُمْ اِلَّا يَظُنُّونَ Sadece atarlar, sadece zannederler. Zanna tabi olurlar. Allah diyor ki bakın la ya'lemun el kitab. Onlar kitabı da bilmezler. Yani bunların işi gücü kuruntudur ve de sadece zannederler onlar. Onlardan kitap konusunda ümmi olanlar vardır. Yani kitabı tanımayan, kitabı anlamayan, kitapta ne var ne yok bu konuda hiç bilgisi olmayan insanlardır ümmiler. Ümmi kelimesi anadan doğma demektir. Yani kitap konusunda anadan doğma. Okuma konusunda sanki anadan doğma. Gerçi şimdi bizim piyasada ümmi olup da kitap konusunda, sünnet konusunda anadan doğma olup da alim olanlar pek çoktur. Adamın hiç kitaptan haberi yoktur ama alimdir. Hani şairin biri öyle diyordu. Rahm-ı maderden nasıl doğduysa hala öyledir. Gezmeden seyyah-ı alem, okumadan allamedir. Gam mıdır mektepten olmazsa şehadetnamesi, eşrefa oğlun için namın şehadetnamedir. Yani böyle kimileri var ki ben kitabı tanıyorum der ve yürür adam. Arkasından da kimse yetişemez ona. İşte burada anlatılanlar İslam'ı, Kur'an'ı bildiğine kendilerini inandırmış insanlardır. Kitap ehlidir bunlar. Kitabı biliyorlar. Mesela imamlar, mesela hocalar, vaizler, tefsirciler, hadisçiler, doçentler, doktorlar, profesörler, o tür insanlar gibi geldi bana. Evet, kitap konusunda ümmidir bunlar. Nitekim Resulullah'ın sıfatlarından birisi de ümmi idi. Zannediyorum Ankebut suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyordu. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُدُّهُ بِيَم۪ينِكَ اِذَنْ لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ Peygamberim, sen daha önce bir kitaptan okumuş ve elinle de onu yazmış değildin. Eğer öyle olsaydı, batıl sözün peşine takılanlar, batıl söze uyanlar, elbette şüpheye düşerlerdi buyurur. İşte ehli kitap içinde kitabı bilmeyen ümmiler vardır. Kitaptan anlamayan, kitap konusunda bilgi sahibi olmayan, kitapla ilişki içine girememiş ümmiler vardır. Bunlar kitaptan haberleri olmadığı için, kitabı tanımadıkları için illa emaniye. Bunlar ancak ümniyelerin peşinde giden insanlardır. Emani ümniyenin çoğuludur. Ümniye bildiğim kadarıyla şu anlamlara gelir. Birincisi ümniye kuruntu demektir. Veya işte öyle de olsa böyle de olsa anlamsız boş şey demektir. Yani hayatı pek ilgilendirmeyen şey demektir. İşte bir şeyin modeli şu veya bu olmuş, rengi krem veya yeşil olmuş ya da tesbihin ipinin siyah veya kırmızı yapmışsın gibi şeyler. Yani kuruntudur bunlar. Olmasa da olur, olsa da olur. Ne fark eder ki? Geçenlerde adamın biri geldi Bedesten'de, işte dükkana geldi. Dükkan kumaş dolu. Adam bir çeşit yeşil renkli kumaş arıyor. İndirdiler. İşte o kadar kumaşın arasında bir türlü adamın aradığı yeşili bulamadılar. Nihayet karşı dükkana gidip geldiler ve bir tane bulup getirdiler. Hah dedi adam. Aradığım yeşil işte buydu dedi. Ötekisinden yaptırmıştım daha önce de bir defa giymiş ama sonradan giyememiş adam. Onun için farklı bir yeşil arıyormuş. Bu bulup getirdikleri yeşile tekrar tekrar dönüp baktım. Ya acaba ben mi anlamıyorum? Yani bunadım mı yoksa diye bir daha baktım, döndüm bir daha baktım. Hiçbir farkı yok. Yani öyle keyfe keder verecek hiçbir fark göremedim. Ama adam kafayı takmış, illa da işte yeşilin bu tonu olacak. Adamın hayatı bu. Buraya yönelik söyleyelim şimdi bu ümniyeyi. Hayatın öyle veya böyle olması veya olmaması ümniyedir. Kuruntudur yani. Mesela gelin o arabayla gelir mi diyor adam. Yani Murat 124'müş de gelin o arabayla gelmezmiş. Niye? Sadece kuruntu ya, başka bir şey yok. Efendim Adem Aleyhisselam yeryüzüne indikten sonra Havva validemizle nasıl buluşmuştu? İşte nerede buluşmuştu? Veya Musa Aleyhisselam'ın asası hangi ağaçtandı? Asanın boyu ne kadardı? Veya Belkıs'ın köşkünün altını, gümüşü, zebercetleri neydi, nasıldı? Bunlar da yani hayatı ilgilendirmeyen, öyle de böyle de olsa kişiyi cennete götürmeyecek boş şeylerdir bunlar. İşte bunları biliyor adamlar. Ama din diye biliyorlar. Din zannedip bunların peşine takılıyorlar. Allah öyle diyor ya, onlar ümniyeleri din zannederler. Kitabı bilmedikleri için bunlar ümniyenin peşine takılırlar. Ümniyeyi din zannederler. Veya ikinci bir manası, ümniye kişinin kendi içinde, kendi kafasında şekillendirip biçimlendirdiği, hayal ettiği şeylerdir. yani kuruntudur, hayaldir, boş şeylerdir. Ya da işte insanın böyle diline dolayıp durduğu şeylerdir. Efendim yapmak lazım, etmek lazım, kurmak lazım, kırmak lazım, vurmak lazım gibi adamın diline dolayıp bir türlü amele dönüştürmediği ve de zaten amele dönüştürülmesi de mümkün olmayan idealler, mefkureler, hayaller gibi işte saplanıp kaldığı şeylerdir. Veya peşine takıldıkları hiçbir delile dayanmayan ham hayaller, boş kuruntulardır ümniye. İşte kitap ehlinden böyle kitaba dayanmayan, kitapla ilgisi olmayan boş şeyler peşinde koşanlar vardır. Bunlar yalnız zannederler, zan peşinde koşarlar diyor Rabbimiz. Amelleri, bilgileri kitabi değildir. Kitaba dayanmaz. Zannediyorum bu böyledir derler ve böylece zan üzerine yürürler. Yani zanla amel ederler. İşleri sadece boş bir taklittir bunların. Evet, ehli kitap arasında böyle bilenler, bilginler, bildikleriyle Müslümanları saptırmaya çalışanlar olduğu gibi, bir de hiçbir şey bilmeyip de o bilenlerin, o din adamları sınıfının elinde oyuncak olan, kalplerini, kafalarını, düşüncelerini o bilenlerin cebine sokmuş insanlar da vardır. Bunların adı ummiyyundur. Yani gerek Yahudilerde ve gerekse Hristiyanlarda din adamları diye oluşan bu sınıf, diğer insanların bilgilenmelerini istemiyorlardı. Bildikleri dini, bildikleri din bilgilerini diğer insanlar tarafından bilinmesin diye onlara anlatmıyorlardı. Bunlar bildikleri bu bilgiler sayesinde yığınların kendilerine pervane olmalarını istiyorlardı. Yani bilgi, kitap bilgisi, peygamber bilgisi, Allah bilgisi kendilerinde olduğu için cahil bıraktıkları yığınlara hükmetmek, onları kul köle edinmek istiyorlardı. Bu yüzden de anlatmıyorlardı bu bilgileri insanlara. Yani bilgi bizde olduğu sürece bu bize üstünlük sağlayacaktır. Bu bilgiyi herkese anlattığımız zaman bizim bir ruhaniyetimiz, bizim bir üstünlüğümüz kalmayacak diyorlar. İnsanları kendilerine kul köle edinebilmek için bildikleri Allah bilgisini, bildikleri kitap ve peygamber bilgisini insanlara anlatmıyorlardı. Şu anda yeryüzünde yaşayan insanlar içinde de dini kendi tekellerine alıp veya siyaseti kendi tekellerine alıp veya dünyayı kendi tekellerine alıp bilgiyi kendi tekellerine alıp diğer yığınlara sizler hiçbir şey bilmek zorunda değilsiniz. Biz varız ya, bizler sizin için her şeyi biliriz. Sizin adınıza, sizin hayrınız için her şeyi düşünürüz biz. Sizin adınıza biz karar veririz. Siz yeter ki bize bağlı olun. Siz yeter ki bizi dinleyin. Bizim size sunduğumuz hayattan razı olun. Artık gerisini siz düşünmeyin. Sizin için her şeyi biz ayarlarız. Dünyanızı da biz ayarlarız. Ahiretinizi de biz ayarlarız. Cennetinizi de biz ayarlarız diyen bugün de pek çok insan görüyoruz. Bildikleri halde hak bilgisini insanlara anlatmayan insanlar. Ama bakın öbür tarafta bunların karşılıklı tartışmaları anlatılır Kur'an'da. Yani yönlendiren ve yönlendirilenler, yöneten ve yönetilenler veya müstekbir ve mustazaflar cehennemde karşılıklı tartışacakları haber verilir Kur'an'da. İşte bu akıllarını din adamlarının cebine koymuş olan, onlara teslim olan kesim, yani ümmi denen bu grup, Allah diyor ki la ya'lemunel kitab. Bunlar kitabı bilmezler, ancak ümmiyelere, zanlara, hayallere dayanırlar. Ancak zannediyorlar. Yani başkalarından duyduklarını, hacıdan, hocadan duyduklarını din zannediyorlar. Din diye zanla amel ediyorlar. Başkalarından aldıklarını hayat zannediyorlar. Gerçi bu tür insanlar ekonomik hayatlarında, ticaret hayatlarında, sosyal hayatlarında veya mesleki hayatlarında her şeyi bilebilme gayretindedirler. Yani herkesten daha iyi bu hayatlarını becerme çabasındalar. Bu konularda kimseye teslim olmuyorlar. Kimseyi dinlemiyorlar. ne din adamlarını ne de başkalarını hayatlarının bu bölümlerine karıştırmamadan yanarlar. Hayatlarının bu bölümlerini kendilerinin bildiklerine inanırlar. Ama mesele dine gelince, mesele kitabı tanımaya gelince, mesele peygamberden söz etmeye gelince, biz bu işi bilmeyiz. Biz bu işi anlamayız. Bunu biz din adamları sınıfına bıraktık. Artık bu konuda onlar ne derlerse biz ona uyarız. Onlar bunu bilsinler, kitabı onlar okusunlar, kitabı onlar anlasınlar, peygamberi onlar tanısınlar. İşte biz ticaretimizi, biz dünyamızı yaşarız ve de yarın onların delaletiyle kolayca cennete gideriz diyorlar. Evet, Allah'ın kendilerine gönderdiği kitapla ilgiyi, alakayı kesmiş, bilmediği, bilemediği için de bilenlerin kulu kölesi durumuna düşmüş olan bu insanların din adına bildikleri sadece zandan ibarettir. Dinlerini zan üzerine bina edip geçerler. Tabii onların gözünde din o kadar önemli olmadığı için, din basit bir şey olduğu için idare edecektir bu kadar ilgilenme. Yani azıcık ilgilenirler dinleriyle, dünya onların için çok daha önemli olduğu için, dükkanları, tezgahları onlar için çok daha önemli olduğu için, din onların gözünde önemsiz olduğu için böyle birazcık dinle ilgilenmek idare edecektir onların gözünde. Burada başka bir şey gündeme getireyim. Acaba gerçekten bu kitabı, Allah'ın kitabını, Allah'ın kullarına dini bunun üzerine bina etsinler diye gönderdiği bu kitabı gerçekten acaba herkes bilemez mi? Yani herkesin bu kitabı anlaması mümkün değil mi acaba? Ya da bu dini sadece din adamları mı bilir? Yani herkes bilemez mi bu dini? Herkes anlayamaz mı bu dini? Hayır, hayır. Herkes kitabı bilmek zorundadır. Herkes bu kitaptan haberdar olmak zorundadır. Yani bu kitap sadece bilenlere gelmiş değildir. Bu kitap sadece hocalara, hacılara gelmiş bir kitap değildir. Herkes gücü nispetinde bu kitabı anlayıp amellerini bununla delillendirmek zorundadır. Söylediği sözünü, yaptığı amelini Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden delillendirmek zorundadır. Değilse hani Allah'ın Resulü bir hadislerinde bakın şöyle diyordu, daha önceki derslerimizde de demeye çalışmıştım. Allah'ın Resulü buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قِيلْ وَقَالْ Allah size قِيلُ قَالِ haram kıldı. اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قِيلْ وَقَالْ Allah size قِيلُ قَالِ haram kıldı, قِيلُ قَالِ yasak kıldı. Peki, قِيلُ قَال ne demektir? قِيلَ denildi, قَالَ de dedi demektir. Birisi dedi, öbürü denildi. Dedi ve denildi. Yani, bakın Resul-i Ekrem diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ قِيلْ وَقَالْ Allah adamları, yani bilgilerini halka anlatmaktan sakınan bu adamlar, yani bilgilerini Allah'la çatışmada, Allah'a kafa tutma yolunda kullanan bu insanlar, bakın ne yapmışlar, ne yapıyorlarmış. Bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Bu veyle gidesiceler, bu cehennemin veyil derekesini boylayasıcalar, kendi elleriyle kitap yazdılar. يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Sonra da onu az bir değere, az bir pahaya satmak için dediler ki, işte bu Allah'tandır. فَوَيْلُوا لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلُوا لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Elleriyle yazdıklarına da veyl olsun bu adamların, kazandıklarına da veyl olsun. Bunlar bu cehennemin veyline gidecek olanlar, bu Allah'ın lanetine uğrayasıcalar, kendi elleriyle bir kitap yazdılar. Kendi elleriyle yazdılar ama sonra da dediler ki, يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Bu Allah'tandır. Bu Allah'tan gelendir. Allah tarafındandır bu. Bunu Allah buyuruyor. Bunu Allah emrediyor dediler. Veyl olsun bunların bu yaptıklarına, yazıklar olsun onların kendilerine de bu yaptıklarına da. Bu ayetlerin bir açıklayıcısı Ali İmran suresinde, bakın Rabbimiz orada da şöyle anlatıyor. وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقًا. Bir gruptur onlar. Onlar bir gruptur. يَلْوُونَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ. Dillerini eğer bükerler, kitabı dillerine dolarlar. Yani dillerini kitaba doğru böyle eğip bükerler. Sanki ağızlarına almış gibi, sanki kitapla ilgi kurmuş gibi görünmeye çalışırlar. Sanki kitaptan konuşuyormuş gibi davranmaya çalışırlar. Aslında başka şeyler söylerler de arada bir işte bunu da ağızlarına alırlar. Mesela çıkıyor adam mitik alanında, bazen işte Tanrı böyle buyuruyor filan diyor. Veya kitabımızda da bu böyledir diyor. Veya işte filan ayette de bu böyledir demeye çalışıyor. Yani bir şeyler ekliyor yani. İşte bu kitabı diline dolamak demektir. Eğip bükmek demektir yani. Peki neden böyle yapıyorlar bu adamlar? Allah diyor ki لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. Siz onu kitaptan sanasınız diye. Yani ortaya koyduğu konunun kitaptan olduğunu zannedesiniz diye. Ortaya koyduğu fikrin kitaptan olduğu zannedilsin diye. Yani aslında kitapla filan ilgisi yok adamın. Kitaptan filan da konuşmuyor adam ama ister ki konuştukları İslam'dan zannedilsin. Konuştukları kitaptan zannedilsin. Yani bir dizi fikir sıralıyor adam arka arkaya ama araya böyle ayetler de serpiştiriyor. Mesela İslam'da aile diyor, İslam'da takva diyor, İslam'da kahramanlık diyor, İslam'da edep, İslam'da kazanmak, İslam'da harcamak diyor. Kuralını kendisi koyuyor. Yani konunun iskeletini kendisi belirliyor. Kendisi bir paragraf, iki paragraf bilgi sunuyor ve araya bir ayet koyuyor ki sanki az evvel dediklerini ayet dedi. Onun aslında planı şu. Mesela 100 cümlelik bir konuşması var adamın. Bu konuşmanın paragraflarını, iskeletini kendisi belirliyor. İki paragraftan sonra ya Rabbi bunları destekleyecek bir ayet lütfeder misin buraya diyor. Yani ayıp olmasın böyle sözlerim sırıtıp kalmasın diyor. İşte bir ayet ekliyor. Bir paragraf sonra da ya Resulallah bunu destekleyecek bir hadis diyor. İşte bir hadis okuyor. Ondan sonra Voltaire'e dönüyor. Montesquieu'ye işte Pushkin'e müracaat ediyor. Yani böyle bir esperanto yapıyor adam. Bunun da din olduğunu söylemeye çalışıyor. İşte bak ben bir şeyler söylüyorum. Aman beni destekleyin demeye getiriyor adam. Allah diyor ki لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ. İnsanlar bunu dinleyenler bu kitaptandır zannetsinler diye böyle yapıyor adam. Oysa وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ. Halbuki o kitaptan değildir. Halbuki bu kitabın kendisi de değil, kitaptan da değil bu, yansıması da değil, anlatılması da değil. Bu Allah'tan değil, bunu anlamalıdır adam diyor Rabbimiz. Sonra diyor ki, وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Allah'a yalan iftira yapıyor da, bunu da bile bile yapıyor adam. Burada da bunun farklı bir açılımı, bakalım Allah ne diyecek. Bakın buyurur ki, يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Evet, elleriyle kitap yazdılar, sonra da dediler ki bu Allah'tandır. Bu Allah katındandır. Bunu bize Allah bildirmiştir. Din budur, iman budur, kitap budur, İslam budur, başka değildir dediler. Peki niye yaptılar bunu? Neden böyle bir şeye gerek duydu adamlar? Yani Allah'tan gelmeyen, Allah'ın demediği şeyleri niye İslam etiketiyle sundular insanlara? Niye Allah buyuruyor bunu dediler? Bakın sebebini de Allah şöyle açıklıyor. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Bunu az bir pahaya satmak için yaptılar. Ya da bununla az bir değer elde etmek istiyorlar. Yani bununla değer kazanmak, değerlenmek için yapıyorlar bunu. Çünkü femenen kalila az bir pahaya satmak değildir. Femen esasen eder demektir. Hani bir şeyin ederi denir ya, mesela bunun ederi ne deriz ya. Yani eğer bunun karşılığında iş yaparsa bir günlük yevmiyedir bunun değeri. Veya bir tamir karşılığıdır. Ya da işte bunun ederi 100 bin liradır. 3 marktır, 5 dolardır. Yani bu bunun ederi, bu bunun karşılığı demektir. Mesela birisi şu elimdeki kalemi alsa ve sana vermeyeceğim bunu arkadaş dese. Ederi nedir? Nazdır o zaman değil mi? Yani semen işte bu demektir. Bir şeyin karşılığı demektir. İşte az bir değer. Yani adamlar bu Allah'tandır derken ne değer kazanıyorlar? Yani neye değiyor bu iş onlara? Ne kazanıyorlar karşılığında? Ne kazanırsa kazansınlar, azıcık bir şey tabii. Yani tümüyle dünyayı kazansalar az, makam mevki kazansalar az, ev bark kazansalar az, arabalar elde etseler az, dükkanlar, tezgahlar elde etseler az, az, az. Çünkü ayetleri satıp da, yani ayet konumundan sıyrılıp da, ayet atmosferinden uzaklaşıp da farklı bir hayat yaşayınca elde edecekleri ne ola ki bunların? Ne bulabilecekler yani? En fazla bulsalar tüm dünyayı bulabilirler. Peki ne kadar süreyle sahip olabilirler bu dünyaya? Ölünceye kadar değil mi? Ölünce her şey bitecektir. Ama bunun karşılığında ne kaybediyor adamlar? Allah'ın rızasını kaybedecekler, cenneti kaybedecekler değil mi? Halbuki cennete en son girecek kişi bile olsa bunlar, tam 9 dünya kaybedecekler. Tüm dünyayı dünyada kazansalar bile nihayet işte 10 sene, 50 sene ölünceye kadar sahip olabilirler. Ama cennet öyle değildir tabii. Halidine fiha ebeda. Sonsuza dek elde edecekleri bir hayatı, bir cenneti kaybediyorlar. Az bir paha karşılığında satmak için yaptılar bunu. Az bir paha, yani dünya ile sınırlı demektir. Az bir paha, ölümle biten demektir. Az bir paha, ahirete intikal etmeyen demektir. Peki bunu yapıyorlar da ne alıyorlar karşılığında? Ne alırlarsa alsınlar. Tüm dünyayı alsalar bile ne kadar süreyle alabilirler bunu? Ölünceye kadar değil mi? Müdürlük ölünce biter. Bakanlık ölünce biter. Dekanlık ölünce biter. Şan, şöhret, diploma, doktora, para, mal, mülk hepsi ölümle bitecek ve yarına intikal etmeyecek şeylerdir bunlar. Bu yaptıkları şey kendilerine sağlayacak çok küçük dünya menfaatleri yanında ne büyük bir ahiret azabı doğuracak, bunu bir bilebilseler diyor Rabbimiz. Tevrat ve İncil'i bozup da, Tevrat ve İncil'i tahrif edip de sonra da işte bu Allah kelamıdır diyenlere yazıklar olsun. Kur'an-ı Kerim'i tahrif edip de Kur'an'ı gizleyip, Kur'an'ı insanlara anlatmayıp da ya da Kur'an'da olmayan bir şeyi ondanmış gibi insanlara sunup da insanların dinlerini bozmaya çalışanlara yazıklar olsun. Kitap bilgisine sahip olan, Tevrat bilgisine, İncil bilgisine sahip olan, Kur'an bilgisine sahip olan ve bu bilgiyi Allah'ın kullarına anlatmaları, bu bilgiyle yeryüzünde Allah'a kulluk yapmaları gerekirken, bu kitabın yeryüzünde hakimiyeti konusunda çırpınmaları gerekirken, dünya karşılığında bunu satanlara yazıklar olsun. Makam karşılığında, diploma karşılığında, doktora karşılığında, maaş karşılığında, sosyal statüler karşılığında, Allah'ın kitabını, Allah'ın bilgisini satanlara yazıklar olsun. Bakın Allah diyor ki: "Feveylul lehum mimma ketebet eydihim ve veylul lehum mimma yeksibun." Kazandıklarına da, yazdıklarına da veyl olsun onların. Her şeylerine veyl olsun onların. Veyl, daha önce de zannediyorum demiştim, iki anlama gelir. Birisi cehenneme gidesiceler anlamına gelir. Yani cehennemin veyline gidesiceler demektir ki buradaki bu anlamadır. Tabii kafirlere denince bu gidin cehenneme demektir. cehennemin veyline yuvarlanasıcalar demektir. Ama bir de mümine söylenince mana tabii ayrı olacaktır. O da yazıklar olsun, bunu yapmamalıydın. Yapmamanız gerekirdi böyle bir şeyi anlamına gelecektir. Çünkü Peygamberimiz sahabeye böyle demişti. Bir yolculukta sahabe önde gitmişti, bir su başında konaklamıştı sahabe, abdest almaya başladılar ve Resulullah arkalarından yetişti. Onlar topuklarını düzgün yıkamamışlardı da Allah'ın Resulü bakın onlara şöyle buyurdu. Veylun lil akabi minen nar. Vay bu topukların haline. Yapmasaydınız bunu. Hiç yakışmıyor size diyordu. Bakın bunlar buna da çare bulmuşlar. Yani Allah bilgisini insanlardan gizlemeye çalışan bu din adamları sınıfının bu cüretlerinin, bu cesaretlerinin sebebini de bakın bundan sonraki ayeti kerimede Rabbimiz şöyle anlatıyor. Yani nereden buluyorlar bu cesareti? Bu Allah bilgisini bozmayı, Allah'ın kitabını tahrif etmeyi ya da yanlarındaki, kafalarındaki Allah kitabının bilgisini, peygamber sünnetinin bilgisini insanlara anlatmayan bu insanlar nereden buluyorlar bu cesareti? Bakın Allah onu şöyle anlatıyor. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ اِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةً Bu Yahudiler diyorlar ki bize ateş sadece sayılı birkaç gün dokunacaktır. Yani ateş bize ancak sayılı günler dokunacaktır. Bizler sadece işte sayılı birkaç gün cehenneme uğrayacağız, hepsi bu kadar diyorlar. اَيَّامًا مَعْدُودَةً konusunda müfessirler onlardan şunları rivayet etmişler. Demişler ki bu 7 gündür. Tabi Yahudiler söylüyor bunu. Biz sadece cehenneme 7 günlüğüne işte şöyle bir uğrayacağız. Hepsi bu kadar diyorlar. Veya yine onlardan ikinci bir rivayet var. 40 gün demişler. Hani Hazreti Musa onları bırakıp da Tur'a vahiy almaya gitmişti. Bakara'nın önceki ayetlerinde Rabbimiz onu bize anlatmıştı. Hazreti Musa Tur'a vahiy almaya gitmişti de onlar da Musa gelinceye kadar Allah'ı bırakıp buzağıya tapınmışlardı ya, işte bu kadar bir süre, yani 40 gün kadar cehenneme şöyle bir uğrayacağız, ondan sonra cennete gideceğiz diyorlar. Görüyor musunuz hainler? Diyorlar ki bizler cehenneme gitmeyeceğiz. E canım bizler, biz alimler, biz bilenler, biz toplumun önderleri cennete gitmeyeceğiz de şu ümmi, şu cahil, şu hayrı şerri bilmeyen, bilemeyen insanlar mı gidecekler yani cennete? Şu halk kesimi, şu bizim kendilerine yol gösterdiğimiz insanlar mı gidecekler cennete diyorlar. Eğer bugün dünya üzerinde onları biz yönlendiriyorsak, eğer bugün dünya üzerinde onlara biz yol gösteriyorsak, hatta cennetin pasaportunu, cennetin olurunu bile onlara şu anda biz veriyorsak, elbette öbür tarafta da biz önde olacağız diyorlar. Kendilerini garanti cennetlik görüyorlar. Öyle ya hocalar, hacılar, din adamları, papazlar, keşişler, kardinaller dururken başkaları mı girecekti cennete? Hem Allah'ın bilgisine sahip ol, hem kitap bilgisine sahip ol, hem peygamber bilgisine sahip ol, yani vahiy bilgisine sahip ol, hem onları bilmeyenlere anlatma, hem onları az bir pahaya sat, hem de cenneti bekle. Bizde de var böyleleri, hem de pek çok. İşte bizler filan grubun üyeleriyiz. Bizler falan zatın müritleriyiz. Kabir sualimize bile filanlar cevap verecektir diyenler. Kendilerini mutmain görenler bizde de pek çok, Allah korusun. Bakın Allah diyor ki قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا Sen onlara sor peygamberim, Allah'tan bu konuda bir söz mü aldınız? Bir ahit mi verdi Allah sizlere? Yani sizler artık kitap bilgisine sahip olduktan sonra veya işte o grubun, o cemaatin üyesi olduktan sonra, işte o zata biat ettikten sonra ne yaparsanız yapın, nasıl bir hayat yaşarsanız yaşayın, kesinlikle sizler cennete gireceksiniz. Cehennemin yüzünü bile görmeyeceksiniz. Olsa olsa işte belki sayılı birkaç gün oraya şöyle bir ziyaret ettikten sonra, yani meraklarınızı izale ettikten sonra ben sizleri hemen cennetime koyacağım diye Allah size böyle bir söz mü verdi? Eğer bunu Allah demişse size, فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَهُ, Allah asla sözünden dönmez. Allah ahdine sadıktır. Kesinlikle Allah vaadinden dönmez. Ama Allah böyle bir şey demedi. Deseydi kitaplarının birinde delili olurdu. Bakıyoruz, gönderdiği kitaplarının hiçbirisinde herhangi bir kimse sadece bu bilgiye sahip olduktan sonra, yani böyle bir marifete sahip olduktan sonra, hak bilgisine ulaştıktan sonra ne yaparsa yapsın, nasıl yaşarsa yaşasın, sahip olduğu bu bilgi sayesinde onu cennetime koyacağım diye bir ayet göndermemiş Allah. Hani bilmek yeterli diyorlar şimdi, değil mi? Yani marifete ulaşınca kulluğa da gerek kalmaz diyorlar adamlar. Hatta "Va'bud rabbeke hatta ye'tiyekel yakîn", sana yakîn gelinceye kadar da Rabbına ibadet ayetini de böyle anlamaya çalışıyorlar. Yani yakîne ulaşıncaya kadar kulluk yap. Yakîn bilgisini elde ettin mi artık kulluk biter diyorlar. Yani marifete ulaştın mı, işte nirvana'ya ulaştın mı artık namaz da, oruç da, kulluk da biter diyorlar. Önemli olan buna ulaşmaktır. Herhalde fena fillah da budur galiba. Yani Allah'la bütünleşme, Allah'la ahbaplaşma. Yani bu gerçekleşti mi artık balta sapını kesmez diyorlar. Yani aynı mantık, Allah korusun. Bakın Bakara suresinin 81. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bela men kesebe seyyi'eten ve ahadat bihi hati'etuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Hayır hayır, iş öyle değil. Durum sizin bildiğiniz gibi değil. Durum sizin söylediğiniz gibi, sizin anladığınız gibi değil. Kim bir günah işler ve günahı kendisini çepeçevre kuşatır, sararsa, فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ, işte onlar cehennem ashabıdır. Onlar cehennemin sohbetçisidir ve orada ebediyen kalıcıdırlar. Nisa suresinde de Rabbimiz bu hususu anlatırken bakın şöyle buyuruyor. لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ. Bu iş ne sizin kuruntunuza ne de ehli kitabın kuruntularına göre değildir. مَنْ يَفْعَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ. Kim bir günah işlerse mutlaka onunla cezasını görecektir, onunla cezalandırılacaktır. وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ve kendisine Allah'tan başka ne bir veli, ne bir dost, ne de bir yardımcı yoktur. Allah diyor ki bakın, evet bu iş ne sizin kuruntularınıza ne de ehli kitabın kuruntularına göre değildir. Kim bir günah işlerse mutlak cezasını görecektir. Yani kendisine Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaktır. Dost bildiklerinizin işi bitmiştir. Yardım edecek bildiklerinizle aranıza engeller konmuştur artık. Burada da diyor ki bakın Rabbimiz, men kesebe seyyi'eten, kim bir günah işlerse ve bu günahı onu çepeçevre sararsa, çepeçevre onu kuşatırsa, acaba buradaki günahının kendisini kuşatmasını, yani günahın kişiyi çepeçevre sarmasını nasıl anlayacağız? Günahın kişiyi kuşatması ifadesini alimlerimiz şöyle anlamaya çalışmışlar. İbni Abbas Efendimiz bunun şirk olduğunu söylemektedir. Yani şirk bir adamı çepeçevre kuşattı mı artık onun işi bitmiştir. İkincisi, kimileri de kişi eğer tevbe etmeden günahları üzerine ölürse diye anlamışlar. Yani günahın kişiyi çepeçevre kuşatması, tevbe etmeden günahları üzerine ölmesi anlamına gelir denmiş. Yani adam tevbe etmeye zaman bulamadan günahları üzerine ölürse İşte amelleri onu çepeçevre kuşatmış demektir. Bazıları da bunu şöyle anlamaya çalışmışlar. Yani onların amelleri, amelsizlikleri onları çepeçevre sarmıştır. Bu işte böyle bir anlık bir gaflet sonucu, yani onların bir anlık bir dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkmış bir şey değildir. Yani sürekli bir durumu yaşamışlardır onlar. Yani sürekli o günahlarla beraber olmuşlardır onlar. Öyle değil mi? Müminler de bazen hata edebilirler. Yani bir anlık bir gaflet sonucu, bir anlık bir hata sonucu veya geçici bir duygu sonucu günah işleyebilirler. Emre karşı gelebilirler ama ilk uyanışla, ilk hatırlama ile hemen bundan vazgeçerler müminler. Bakın Araf suresinde Rabbimiz bu hususu şöyle anlatıyordu. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَاِذَا هُمْ مُبْصُرُونَ Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, müttakiler, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca, yani şeytan onları bir vartaya düşürmek isteyince, hemen Allah'ı anarlar ve gerçeği görürler. İşte böyle bir anlık bir gaflet sonucu işlenen günahlar değildir burada anlatılan. Yani sürekli günahlarla yaşayan, günahlar kendisini hiç terk etmemiş olanlardır. Hani Allah'ın Resulü bir hadislerinde şöyle buyuruyordu. Adam bir günah işler, işlediği günah onun kalbinde siyah bir leke oluşturur. Adam tövbe edip pişmanlık duyunca bu leke silinir. Ama adam tövbe etmezse bu leke orada kalır. Sonra ardından bir günah daha, bir günah daha derken adamın kalbi simsiyah bir kılıfla örülür ve artık onun kalbi mühürlenir ve duymaz, duygulanmaz hale gelir diyordu ya Allah'ın Resulü. İşte burada da sanki o anlatılıyor. Mutaffifin suresinde de Rabbimiz şöyle diyordu. Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Hayır hayır. Onların işledikleri naneler yüzünden kalpleri paslandırılıp körleştirilmiştir. İşte bu ayetin de anlattığı gibi işlediği naneler yüzünden kalpleri kuşatılmış ve Allah tarafından kalpleri kapatılmış, mühür vurulmuş insanlardır bunlar. Yani adam bir günah işler ve işlediği bu günah onun içini, dışını, kalbini, dilini ve tüm azalarını sararsa, yani artık kalbi de bunu kabullenir hale gelirse, yani kalbi de bu günahtan rahatsız olmaz, bu günahı kabullenir hale gelirse, işte o zaman işi bitiktir bu adamın. Ama öyle değil de kalbi tamamen örtülmemiş. Yani kalbi tamamen küfürle örtülmemiş ve kalbinde imana yer kalmış olanlar, yani günahı günah olarak bilenler ve helal demeyenler, günaha helal demeyenler cehennemde ebedi kalmayacaklardır diyoruz. Ama Allah korusun da temelde bizim fazla önem vermediğimiz kimi günahlar, Allah korusun, bizi kuşattıkça onların bizi cehenneme doğru sürüklediğini anlıyoruz bundan. Mesela adam küçük bir günah işledi ama hemen arkasından tevbe etmedi, pişmanlık duymadı. Onun arkasından sadaka vermedi veya hemen bir iyilikte bulunmadı. Ve o günahı da onu kuşattı ise artık o günah o kişiyi, Allah korusun, günahı kabule götürecek, günahı inkara götürecek, onu iyilik yapmaktan alıkoyacak ve bu durum da Allah korusun onun cehenneme uğramasına sebep olacaktır anlıyoruz. Aman ha, hiç kimse, ne hocamız, ne hacımız, ne alimimiz, ne cahilimiz, ne kadınımız, ne erkeğimiz kendine güvenmesin. Bir günah işleyince hemen arkasından tövbe etsin, pişmanlık duysun, sadaka versin, bir iyilikte bulunup o günahın silinmesine çabalasın. Değilse, canım bu da olsun bakalım, bu da olsun bakalım deyip o günahı hesaba katmayarak yaşarsak, Allah korusun, bilelim ki böyle bir hayatın sonu cehennemdir. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım inşallah. Bakara suresi ayet 82. Bakın Rabbimiz şöyle diyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İman edip salih amel işleyenler var ya, İman edenler ve imanlarını amele dönüştürmeye çalışanlar, imanlarını hayatlarında görüntüleme mücadelesi verenler var ya, onlar cennetliktirler. Hum fiha halidun ve orada ebediyen kalacaklardır. Bakın Rabbimiz önce kafirleri anlattı, cehennemlikleri ortaya koydu. Cehenneme gidesiceler, cehennemin veyline yuvarlanasıcaları anlattı. Ondan sonra da bakın diyor ki ama beri tarafta iman edenler ve imanlarını amele dönüştürenler, bilgilerini anlatanlar, bilgilerini Allah'a kullukta kullananlar, bilgilerini Allah'ın bilgileriyle destekleyerek kulluğun emrine verenler veya bilgilerinin yaşanması adına ortam oluşturmaya çalışanlar var ya, bilgilerini, imanlarını amele dönüştürmeye çalışanlar, inançlarını hayatlarında sergilemeye çalışanlar var ya, ulaike ashabul cenne hum fiha halidun, işte onlar da cennet ashabıdır ve onlar da orada ebedi kalıcıdırlar. Bundan sonra yine İsrailoğullarından alınan bir misaktan söz edecek Rabbimiz. Ama bu ayet bizim kitabımızda olduğu için bu bizimle de ahit anlamına gelmektedir. Hani daha önce demiştim, efendim işte bu ayet Yahudilere hitap ediyor. Binaenaleyh bu bizi ilgilendirmez. Veya işte bu ayet Hristiyanlara hitap ediyor. Bu ayet müşrikleri anlatıyor. Bu münafıklarla ilgilidir. Bu bizi ilgilendirmez demek Allah korusun kitabı tahrif anlamına geliyordu. Vaktimiz yine doldu. İnşallah burada kalalım. Gelecek dersimizde yine bir şeyler söyledikten sonra Rabbimizin öteki ayetlerini hep birlikte tanımaya geçmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.